أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن لا تؤتون ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ وكان الله واسعا حكيما احدثنا نحم حكم سياسي ذكر كي ادام اصل كي دا احكام و دا رعيت نده يعني بادشاه و حاكم ده دا غرباء و نا دا ظلم دا فقول و کوششو كي اشارة دا دي طرف تا چه بادشاه را دا سه قانون پا کار ده چه فالکانو پا جنکو یا پا غریب ظلم و نشي مخ کی آیت کریمه کې فرمایل وتتبع ملت ابراهیم قریش هو خپل ځان ته متبعین د ابراهیم علی السلام وې کنا او دا به وې چې ابراهیم علی السلام خو ویل چې د خزو په میراث کې سنشته دا غي جواب ورکړي چې دا تاسو دروغ جوړ کړی دي د خزو میراث کې هیڅ شته او دا حکم مخکنو آسمانی کتابونو کې هم او د قران کې هم دی او دلته حواله ورغی په مخ کې آیاتونو باندې درمات مخی تیر شو آغی حوالا ورگی وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ او دا خلق فتوه طلب کئی استانا پا بارا دا زناناو کی فتوه طلب کئی چی کیف ترس المرعا زنانا بسنگ میراث اوڑی دا غی پا میراث کسا ہے صدا یا دا معشوم فتوه يَسْتَفْتُونَكَ استفتاوی اصل کی طلب الفتوه تا تا اوس سوالونه اولی کې او هغه علما او ته پیش کې دا تا استفتا ده معنی تا دا غینه فتوا طلب کړه او فتوا ماخوذ دی د فتانه فتاوی اصل کې نوجوان تا لکه څنګه چې نوجوان مضبوط دی نو دغه شان فتوی سره اشکال ختم شي او حکم مضبوط شي کنه نو مسله یقیني شي او فتوا په شریعت کې هغه جواب دی چې د قران او سنت په دلیل سره کلکی او مضبوطی صرف په نقل د اقوالو د فقهاو جواب ورکول فتوا نه ده لکه نن سبا دا فتوی دي دغه وجه ده چې احناف خپل لیکلو چې مفتی با مجتهدی صرف ناقل ته مفتی نشي ویلې مجموع الرسائل کې شته د دې وجه نه دی خو نن سبا چې کومه فتوی ورکې کړي نو فتوا صحیح وګوره دا غټه غټه پتا واشته نن سبا اردو کې دي دا فتاوی دیوبند دا امداد الاحکام دا امداد الفتاوا دا کفایت المفتی دی دا بل دی دا بل دا بل هغه ټولو کې چې چاته پوسټ کړی دی نو جواب کې مجیب شوی شامی کې لیکلی دی ګورې مختار کې لیکلی دی کونیا کې راوړی دی پلانی لیکلی دی بس کتابه والا ورکی مسله لیکلی دی دا خو فتوا نشوا فتوا خو یې هغه حکم ته چې مضبوطی په دلیل باندې ته قران او سنت حواله ته ورکا چې حدیث کې دا راغلی دی اګه مسله د اجتهادیات نه ای نو بیا د مجتهد خبره ذکر کړه افلانی مجتهد دا ویلی دی او افلانی دا ویلی دی دیو جنا دا خلق فتوا طلب کوي استانه نو قل تو توا الله یفتیکم فیهن الله فتوا در کوي معنی حکم در کوي تاسو ته په بارد زنانو کې و ما یتلا علیکم او هغه حکم چې بیان دی شي په تاسو په کتابه په دې کتاب کې یتام النساء اللاتی وبارد یتیمانو خذو حقو کی لا تؤتونهن تاسو نو ورکوي اغیلا ما کتب لهن اغه مہر او میراث چې مقرر شوی دی اغیلا ما کتب من المہر والمیراث او ترغبون او تاسو غواړی تاسو مینا کوی ان تنکحوهن چې نکاح کې دا غی سره ولي خایس پکې ډیر دی یا ترغبون عن ان تنکحوهن شي نبی عمره بدلی او تاسو غواړی چې نکاح اون کې دا غی سره هغه نزان په ډډه کوی ځکه شکل خپل نه لري غواړ معنی کولی شي دلته اول مستضعفین من الدان او دارنګي حکم درکې تاسو ته په بارا د کمزورو ماشومانو کې وان تقومو لليتامى بالقسط او دا چې کلک شه د پاره د یتیمانو په انصاف سره معنی حکم درکې چې اهتمام او کوشش وکې د یتیمانو د پاره په انصاف ځکه د قیام معنی په دې مقام کې دادا قام بشه معنی اهتمام او کو داږي او مطلب دا دی چې الله جل شانو تاسو ته حکم درکې او هغه حکم چې هغه دې صورت کې بیانې دي شي په تاسو باندې داغې د پاره په میراث کې حصي دي او داغې یتیمانو مثلا الله جل شانو تاسو تکړه دا چې تاسو دا رغبت کوئ چې داغې سره نکاح وکې یا د جمال د وجې داغې یا د وجې د مال نه یا ډډه کوي چې هغه سره نکاح ونکې ځکه قبیح شکل دی یا غریب ده دارنګ دا کمزور مبارک هم الله تاسو ته حکم درکې او دام تاسو ته حکم درکې چې ان تقومو لليتامى معنا ويفتيكم ان تقومو لليتامى بالقسط دا چودريګه کلکشې د یتیمانو په مبارک په انصاف انصاف بچلوې بنصافي بنکوې نو معنا تدې ټول حقوق شتا او حقوق حقدار او تور کې زنانو خپل حق دی او ما تفعلوا من خير او غشکوه هر نیکی چی فا ان الله کان به علیما بشک الله دې پاغه باندې پوآ ظالمانو په دنیا کې یقین پکې د زنانو احسان منل میراث کې تو سم ډیر داسې دي چې پلارانو لګي پټون د خپل لونو د سپتی والی او زامنو پسې کی ابل ورځ یو ملګری تاسو کو ورځ سورځ یو شوی هغه چې ما سره خدای احساس ته غوښیم چې د خپلې کوم خوین دي زموږ چې محروم دي چې د دې له زکات ورکول شم کنه مې د امام څخه پنی زکات نشي ورکولې زکات هغه تاسو سره لا تر اوسه پورې په مال کې شریکی دي نو زموږ کلار دا فیصله کړی ده چې هغه ته ویلې چې تاسو به نه لاله او زموږ ورونو پسې کړی ده نو بار صورت زو ورکوم مې دا څه وکړه چې تا سره دغې کومه حصه کېږي ته خو د خپلې ذمہوار کنه ناغا خپل خویندو ته ورسوه او باقي نور رونه دي هغې له هم دا په کار دي که هغې نه کوي نو پته جرم ځکه نه شته چې تاسو ته حصې جدا شوي دي بیلې شوي دي خو په زکاتې مټر خواوه نن دا مسله عامه شوې ده ډېره چې پلار د خپلې لور سره ظلم وکړي هسې لور به پلار ته څه ووایي چې هغه ورته ووایي چې ګورې تاسو به هیڅ نه لې دی خپلو رونو ته دسخت وکړي یا دا خپل رونه چې دي که نه نو ګوره د دې خیال په ساتې هیڅ وانه لې دي نه نو ظاهره ده چې لور خو په پلار ډېره معینې غریبه به څه ووایي هغه ته مخامخ وي ښه دادا او ښه کاکا دویمه خبره بیا نه شي کولی دا سور لوی ظالم دی نشته اسلامي حکومت کنی دی به زوړن کړو د سټ نه چې خلکو ته پته ولګي چې ظالمه دا ولې فرق کوي دا لکه د جینې مینس کې ټیک ده چې میراث کې دا فرق شته چې ته کله مړ شې نو دا هغې لکه کمه ده په نسبت د روح چې کله ته ژوند دی او په ژوند کې بیا حصې ورکې نو په کار چې پوره پوره ورکې په ژوند کې ګورې دا نه وو ژوند کې چې کله ته زوی له ته ورکې نو لور هم هغه شان ورکه کنه خو ځکه بیا دا وایي چې رسې د میراث په هغه تله تلمه نو کم از کم زوی له چې دسه ورکړې دي نو لور د هغې په نیمه ورکه نه نه دی به لور خرڅوي لکه شته داسې قومونهخه او نن هغې راګیر دي نیکان هم په هغې کې شته نیکان خلق هم په هغه قوم کې شته چې د هغې د وجې نه داسې به ووایو چې نن د اسلام یو چغه ده لیکن په هغه قوم کې داسې خلق وو چې هغې به خپلې لوره خرڅولې لوره به یې خرڅې کړي زوی له به واده پسه کوو دا خو چې مونږ لوره خرڅې کړو زوی له به واده وکړو یو غاړه د پیدا ظلم وکړو چې لور به خرڅ کړه او بل غاړه د پیدا ظلم کوو چې په زوی به دوره ولګولې چې دا هغه لورغه پیسې چې به کومې راواغستې هغه به دا څومره ظلم دی را هغه نور میراث کې سي میسي خو پریده دا بې انصافي د ډېر وخت نه را روانه وه دا د جاهلیت هغه خلق وکنه او نبی له سلام ویلي وکنه چې سته لعنتهم ولعنهم الله شپږ کسان هغه دي چې ما په لعنت کړی دی والله په لعنت کړی دی او کله نبی مجاب او دا هر پیغمبر دعا الله قبلی معنی دا دعا الله زما قبول کړل لعنت ته به نو پای کې څه کسان ذکر کړو نیو خو پکې بدعتی ذکر کړو خو یو پکې هغه ذکر کړو مبتغین فی الاسلام سنت الجاهلیه چې دې په اسلام کې د جاهلیت طریقې روچتای خدا خود جاهلیت طریقه او غریب ولور خور له میراث نه ورکو هغه ته سپک قتل او دې ولګي ناغلور محرومه کی او زید او اکثر غزوی پکې بیا سوباړ مړی ښا دا چې حال لګي دا غزوی د لاسره تنګی ښا غلور چې هغه له په میراث کې نه سنو ورکړي غریب لا نور څه سوبې وته هم نو کړي او دې سپک وته قتل او سوباړ ګرځره بیا غول ساتي دا غلوري خدمت کوي ها غلور وته ناس ته مونږ قتل داتې کسان ښا خدا ډېر بے انصافه خلک دي الله له په کم مخبانی مخامخ کېږي ټیک د چاغه پلار نو پلار باندې له داغه ډېر خوږي ناغه غریبا مهنت هم کوي خدمت هم کوي او سره داغه نه هغه زویل هغه ولا خپل امر را نږدې کیږي هغه چې دې بکلم بری مانه تنگ شوی دی نه هغه زویل او دې په هغه زوی باندې دوره مینو چې داغه لپاره لور محروم کړ دا د جاهلیت هغه طریقې و سو مشتقه اوس بم ډېر کسان تعالی مخه لراشي چې ته به حیران شې چې ګوره مسائل کیږي د الله کتاب بیانېږي د پیغمبر سنت بیانېږي پته نه لګي چې دې په کم ترخ کې و د پروت دی چې زه لا تر اوسه پورې د دې پته نشته چې زه مسلمان یم او کافر یم لا تر اوسه پورې په دې نه پوهېږي بیا په کار دادی چې او پلار دا بې انصافي وکړه چې هغه لور له حصه ور نه کړه یا یو زوی یې محرومه کاسي یو خدا چې یو زوی داسې دی چې بدماش دی پلار له کارونه ګوري مسلې ګوري ورله هغه دې نه هغه ټیک دا عقولي شي هغه عقولي په دې شي چې هغه فرمان دی دا هغه د وجه نه نقصان دی لیکن نه هسې بس یو زوی عاق کی د دې وجه نه کېدې شي هغه زوی لکه مونږ داسې ولیدلوم چې هغه زوی له دې پلار په نسبت د دې بل ډېر خدمت کوي لیکن خان هغه طرف ته مایل شي نو ته به حیران دا شي چې دا د یو مور او پلار نه پیدا ولادي ځکه د ګڼو میندو نه مونږ وایو چې فرق یې پکې وکړو یو مور هغه هغه اولاد ته صحیح قتل او د بلې نه چې کوم د بلې خزیا غن هغه ته صحیح نه قتل دا څه خوشټ ډېر دی نو دې ظالم ولګي هغه له ور نه کی او اکثر بیا دا شو شي چې هغه چاله نی ور کړی خان هغه ول خدمت کوي الله دا هغه پړه کې واجی چې دا پلار دې خیر دې سپکر ته قتل دي دا له حساب نه درکړې او مال به الله د اخرت اجر راکړي د سری دې راکړي خدا به انصاف الله چې اکثر بیا په اخر کې شه د نظر الله ته وتی الله دا سره راځي کوي ویره دا مې سکړي دي نو اوس وس او زه بیا به دا وایو چې کله مرګ نه مخکې مخکې کې دي چې توبه او باطله په اخلاص باندې کې دي چې الله معاف کړي ځکه چې شرک او کفر خونه لري هغه نه کته درجه کې د خپل دې حق والے وي نو کله لور حق والے وي هغه سره زیاتې کړې وي هغه معاف کړي دي چې الله جل شانی معاف کړي هغه په دې مور خپل ډېر مې نه دا لونه دا چې ته برداشت کولی شي چې زما د وجه خپل جهنم ته لاړ شي لیکن دې ظالم کې دا احساس نه وغه چې دا احساس پیدا شي نن موږ خلق شته ډیر به تاسو مخه ته داسې راشي نو په کار به اداو چې پلار مړ شو او هغه حصو کې بیر صافي کړی ده تفصیل یې پوره نه دی کړی دارونه په کور نه کې را یو دي چې موږ مسلمانان یو راځي چې په صحیح طریقه باندې را حل کو نو دا خور غي سبق هم ورکی او خپل یې سم په صحیح طریقه باندې واخلي نو کې دي شي چې هغه پلار الله جل شانو التماس کی کدا سی دی او پلار سره خو خېګړه په کار ده کنه هغه د دنیا په حیثیت تاسو را دور خو کړ چې لور له په مایه چاړه راخلا نو تعالی په کار ده نه وی چې تا غ پلار د جهنم د اور نه بچ کی نو نن هم صدا ته وکړه ٹھیک ده زما پلار دا ټکړو خو دا څه نه کوم پرې د شي د خوين د کومه حصہ دا غ باغیل ورکوم یا کم رور چې محروم دی غیل ورکوم دا کم دی دا چې په خزو کې مشتخه دا یوازې نه چې په سړو کې د الله بده په خزو کې مم د الله بولی دا چې خدای دا غواړي چې زامن او تار سلا شي د لړو د پاره نه یا بل دې انصافي دا کوي چې په زامنو کې فرق وکړي یو زیت اور کی او بل زیت نه اور کی دا ظلم په خوځو کې مشتا لکه څنګه چې په سړو کې دی نو ظاهر ده چې دا غي د وجنه د الله ولی بن کړل دا بې انصافي مینا کې فرق راځي مینا کې فرق راځي نبی له سلام نعمان ابن بشیر رضی الله عنه چې کله و تراغې په ما دی یو زیلا غلام ور کړل او ما ته خزي وې چې زه خوشاله کم تر سوچې دا نبی له سلام می خبر کړي ای زکه تعالی عالم چې د الله رسول داسې نکړی دی نبی له سلام او ته تا ټول زمون له دغه شان ور کړی دی لکه څنګه چې دی یو زوی لري ور کړو ټول اولاد دا هغه نه صرف دی یو لن ور کړی دی نو ویتما په ظلم باندې گواکې نبی له سلام او ته سي ویتما په ظلم باندې گواکې او ادارا ته وایا چې ته دا خوخې چې دا ټول زمون تا سره خ کوي او دا ته په نظر ګوري یا یو ټول سره بیا یو شان خبره چلوه ولې کی دی شي ناپوه دی په کار خو نه دی راځي خدا هغه په لګې دارا کې شرم مالې سره نظر کړې لري کدا خپل راو دا مور نفرت پیدا کیږي دا غي د وږي او نن دا نفرتونه چې کمشته زمونږ په معاشره کې دا غي یو غټ سبب دام نه کنه ځکه قران کریم دا حکم موږ ته مخې ته کوي چې ګوره به انصافي و نه کوي ګوره په انصاف و درېږي بل قسط او ما تفعلوا من خير او هغه چې کوي هر نیکی چې فإن الله كان به عليما نو بشک الله دې پاوي باندې توها وإن امرأة خافت من بالها نشوزا دې زنا دې آیات کې ذکر کوي طریقه د دفع د ظلم د خاون په خزه باندې او یو طریقه د مثال په تور د دفع د ظلم وړاندې کوي چې وایي نمراتو نو کچته یو خزي خافت من بالها چې یریږي د خپل خاون نه نشوزن داغه د بد خویه نه او اعراضن یا داغه د مخ ګرځولونه خزا په خاون یریږي چې دا خاون دغه بدخوی دا یا اعراض دی نشوز هغه بدخویه ته وی چې طبيعي طبيعت کې دا بدخوی پرته د جسپ ګوري او سپکه خبره کوي او اعراض دی ته وی چې قصدن یو سړی مخ ګرځي طبيعت کې نه د حقوق خاصه کړل چې مخ باړو ما نفلا جناح علیهما نو نشته څه ګناه په دې دواړو باندې آی اوس له ها بینهما صلحا چې جوړ جاړي او کی په قرانه کې جوړ جاړي صلح او کی اوس خبره تر یو بل سره وکي او صلح و خیر او روغ کول غره کار دی الله وی پای کی کله کله سړی خپل حقم پریږدي ښه صلح خه پدې دا چې فیصله د زیرو خامخه فیصله ګرانه پریږدي او په صلح کې او سړی خپل حق پریږدي خو شي جوړ جاړي راشي نو صلح ځکه غره ده او صلح و خیر ولې دی کی او سړی لګیر په بل صدقه کوي په بل صدقه کوي او صلح کول شي کله کله یو سړی خپل خو خپل حق پریږدي دا څه بده خبره ونه ده او د صلح د پاره د روغې جوړې د پاره دو کسانو مینس کې شر تاسو ته ما ویلیو مو علی رضی الله تعالی عنہ زمانہ وا د دوو کسانو شر راغې الله روانو روټه و سره نا غيو سره پنځه روټه د کور راغستری بل درې راغستری سمزل چې راځي کړه یا سار نماز مخینه پورې یار ټیم شي نو وګی شي دي نیوزه کې ناس تینا غډوډه راو باسلې دي یو خپل پنځه ډوډه راو باسلې دي بل درې راو باسلې دي خوراک کو په دې کې مېلم راغې سلام چې واچو نو دی بیا چې ته پرې خو دا غیم ځان سره کینو نو درو واړو هغه ډوډۍ وخړی درې د یو دی پنځه د بل دی میلمه سره خوشحشته نه خدا سره غې دي ځان سره کینو په اخر کې چې کله ډوډۍ وخړی شو هغه میلمه پاتې دو نو 80 روپے راويست 80 روپے وېدا والے او کورنۍ کې اوبر سره نیمه کې مالا تر اوسه چرته به پیسو ډوډۍ نه خوړلې تا خلاړ میلمه دې درو ډوډو والا او د سلور ورو د پینزو ډوډو والا کورنۍ کې جګړه راغله پینزو ډوډو والا وځوي چې بس دا آسان کار دی درې ډوډۍ ستاسو پینزو زماوي پینزو روپے زماشوي او درې ستاسو تا درې ډوډۍ زمو پینزوي او روپے اته دي چې وو پینزو زماشوي درې هغه نه نه نه نیمه به مال راکې سلور بسایي سلور بس هغه یې لکه نو ما ډوډۍ لري ری هغه یار څنګه چی کنه خو بار صورت جګړه راغله علي رضی الله عنه علی رضی اللہ عنہ هغه درو ډوډو والا ته چې دا ډیره ته سوې نو خپل خبره د تاسو کورنۍ کې یو بل سره خبره را نو بس پینځه د دشوې درې ستاسو هغه نه نه مال پیسې لا وکا به پیسې لا سکه اگر د خپل خوخه لړکی چې درې ستاسو پینځه دشوې هغه نه نه نه پیسې لا چې پیسې لا غواړې په پیسې ته بیا غاړه دی وی بالکل مال حق پیسې لا وکا زما و د غاړه لا هغه ته ستایو روپے کې ګره د وکی په پینزو وال اروپا کېږي ساه اروپا کېږي هغه یې جبه کار دی وکړه زه دریو ته نوم تیار و تاره له یو کړه هغه وی تا حق فیصله کوله د مخ ته صلح هوا صلح هوا هغه خپل خو حاضرې در کولې نو ما یې پریږی چې تاسو را جګړه د پشي خپل حق د پریږی هغه کنه او کده حق خبره کې نو تاسو صرف یو اروپا کېږي اره دې بل مرګري وکیږي هغه دې ما په پوهه کا ور مولا چې کله فیصله وکړه قاضي فیصله وکړه نو بیا ځان پویول شي پاګې باندې کنه چې ساده فیصله په کوم بنیاد وکړه قران کې راغلي دي حديث کې راغلي دي اخري څه توجيه ده قياس ما په کوې کا کنه دا نه چې د دلیل کا پوس بنکې نه د دلیل کا پوس او ولا تقو ما له تلک به یې ځکه علي رضی الله عنه هغه ټوکل نه دی چې کله هغه ته وی وی ټیک دا منم لیکن مالک کوې کا په نو بالکل منم چې دا تاسو کوم بنیاد موږ دا پیسې راوکلا هغه اوس دې پویوم تاسو دواړه کې نه استه د سره پنځه ډوډۍ وې تاسو سره درې وې کنه او هغه درې مل کس چې راغې ظاهره خبره ده چې نوړې سوکې او بل نش ماري کوم بدایي تابو چې تاسو درې وړو برابر برابر خړلې ده دا پته چا ده نه لګي چې دوی ډېر وخړه کده د نوړې لسه غستی وي بل دوی لسه غستی وي کنه په ټول یو شان خړلې دوی او بي ټول یو شان خړلې یو شان به تابو وي ښه وی چې یو شان حسابې اوس راشه د دوه پنځه ډوړې وي او هر ډوړې درې ټوکړې کا هر ډوړې نو پانج له پتین کې ضرب ورکا پانج تینې 15 هغه داغه 15 ټوکلي وي ستا درې ډوډې دي او هر ډوډې درې ټوکلي ک تین تینې نو ستا نه ټوکلي دي یو بالکل منوي وی نه او 15 ټوکلي چې یو دې ټولې سوشوي پو یو یې کنه په کار یې سره خو پورا پویا کې پیدا سوشوي ناغه دې وی سلی ریشو ولی هغه یو د دین اخوا بوزن او بل شي او دې خوا سوار لس پاتې شوي ناغه ورته وی ښه اوس راشه ډوډۍ خو تاسو برابر خوړلې ده کنه یو او سلی ریش ټوکلي دې وی سلی ریش په تین تقسیم کتي لټي 24 ار یو تا نه تا د ټوکلي خوړلې دي نو تاسو رخپلې ټوله نه ټوکلې وی او ته پکې تاو خوړې نو ټوکلې پاتې شوي ناغه یو پاتې شو میلمه ته او دې سره پینځل لسوي چې پینځل لسوي اته دې به خوړې نو پاتې شوي میلمه ته ناغه دا دې چې په خبرو کې په دې پیسې نه ډېر خوشاله شم په پیسو مې پروا نه شته دې ته وی د حق فیصله بیا چې برابر فیصله کوي کنه او بهر صورت د صلح مقام کې هو کله کله سره خپل حق فری دي کنه نه الله جل شانه هو صلح او خیر او د دې وجنه علما وی چې او دې کې په صلح کار کیږي نو فیصلې ته مزه ځکه د فیصلې د وجنه کله کله بدګلی پیدا شي ولې یو سړی پوره حق نه کیږي نو د دې وجنه جوړ جاړي او کا ظلم مکوا او چې کله پختره خو خیر سره بل خپل حق فری دي نو ته زه خیر دې مړ خو چې تاسو یو بل سره جوړ شي او صلح خو خیر او هو برت الانفس الشح او کې خود شویلې پزړونو د دې انسانانو کې پوخل او هرس هرس پکې کې خود شویلې شوح ډېر خطرناک دی دا د پوخل د پاتنې ځکه شوح دې دوی چې او سړی پخپل هم چاله سنور کې خود بل نه پته مله او پوخل دې دوی چې او سړی د بل پته هم نه دی خپل چاله نور کې نو پوخل درجه کې کم نه ګوري د شوح نه ځکه حدیث کې راځي نبی له سلام وي د ایمان والا پزړ کې ایمان او شوح دواړه نه جمع کې یاو پکې ایمان یاو پکې شوهي شوه دې ته وای چې خپلم چاله نور کې خود بل لاګي پته مې چې په څه طریقه به لرنه وصولم دا یو خطرناک شی دی کنه او دنیا کې اکثرو خلکو کې دا شیشته چې خپل چاله نور کې په خپل مین دی لیکن دبل داغ بنیمګړي کوي کوشش بدا کې جردنه مې واغستي بخیل دومره خطرناک نه دی ولی بخیل خو خپل چاله نور کې خود بل نه شو کېږي دبل پاغه پروا نه وي دا غسر دې خود خپل نور کو اگر چې هغه مذموم خو خبر نه واغه ور دین درجه کې کم نه غره ها وا او حضرت الانفس الشح او کې خود شوه له پزړونو کې هیرس وین تو سينو کتا سو خو ژوند کوي د دې زنانو څخه وتتقو ځان بچ کوي د اختلاف نه یا ځان بچ کوي د ظلم نه په زنانو فین الله حکان بما تعملون خبيرا نو بهشکه الله دې پاګه چې تاسو کوي خبردار نو تاسو کوم نیک عمل کړی دا مو هي چې ضایع شو تا خجوان تیر کړل دي او کله به برداشت کړي ډېری خبرې داسې دي چې هغه سره کور جوړیږي برداشت وکړي ته حدیث کې نه راځي نبی له سلام هن خلقنا من الظل الاعوج يا من الظل الايسر د کګې پوښتنه پیدا دي نو که ستا کوشش یې زین یې غوم نه غوښنه کې ماته به کې خو گزاره و سره کوي نور کګنې شي دا شته خو کګل خو نور کګنې شي نو گزاره به کوي کنه ځکه الله وی گزاره کوي او ان تحسنوا تاسو گزاره کوي او بل سره او ځان بچ کوي د ظلم نه نه الله پاغه چې تاسو کوي خبردار دی اجر بدل درکې ګوره سوره لوی خبره ده چې وسړی د خپل کور والا سره گزاره کوي د خزي سره د اولاد سره او الله پاغه اجر ورکړي دله خدا پاغه دې کې گزاره ده چې کله مالیاتو کې سم مسلې ده الله حقوقو کې نه ګوره دا یاد ساته کم دې کې چې پوهېږي چې دا اولاد دا یا دا خزه ده الله د حقوقو نه فرمان دي د الله حقوق نه مني پاهي کې کمی بشي کوي نو پاغه بوله تحدید ورکې زور نه ورکې نه ویل حدیث کې چې دا اولاد تا کله لسو قالو ته ورسي او موز نه کوي او تا ته پته لګېږي چې موز نه کوي وی واه حالانکه د لوکي وال نشته ګوري په شریعت کې لیکن دې لسو قالو ته ورسي دلې موز نه کوي دا وو قالو ته تا موز خوله او لسو قالو ته ورسي موز نه کوي وی واه گزار پیو دغه شان زنانه دا علما ولیکلي دي چې هغه مواله شي په دې باندې چې دا موز ولې نه کوي او کچر د موز نه کوي د عادت جوړ کو بل مازه دا نو که کور ته اوښړې پلار کراو دا غي مہر ستا په ذمہ پاتې شي دا دومره ګناه نه دی لکه بیلما د خزه ساتل په کور کې چې سورل وی ګناه دی برکت ختمې ده کور ځکه انبیاء او تعالی ویلو چې تاسو ته دا الله تر طرف نه حکم دادی و امر اهلک بالصلات واصبر علیها خپل بال بچ تخپل خزه ته خپل اولاد ته د موس حکم کې دا الله حقوق ادا کې او په دې بکلا کې واصبر علیها په دې مسله به تکل کې او دا د انبیاء او شان نه ښا د دې وجه نه د انبیاء او ذکر چې الله کوي اسماعیل علیه السلام دبل دبل نو کان یامر اهله بالصلاه ډیر نیک سره زکو چې خپل کور والا ته به حکم کو چې دا الله بندگی وکي زموږ حکم به وکړو اوس دا شو چې زنانه دا تا په حقوقو کې څه کمیرا وسته نو پاره باندې واج خصوصا ګورې دا تا په حقوقو ویني دي چې کله کله لال شي او جوړ نه د پخلا لا پخلې نه تیار شي جوړ دي لوړ تل لاس یو را باندې کیږي وای دا خدا غیزی مواری نه ګورې دا یو خبره یادو ساته په شریعت کې دا الله په دین کې په زنانه باندې ستاره پر پخلې نشته نه ستاره پر جامې وینځل ټول ستا وینځل هغه آزاد خزر تبا غیل هم کوشش کې چې دا غیل جامې دې لپاره نوکر او غوري شي وینځي ولا خزر چې کول شو خان چې ساتي دروازه بدنګي ساتي نو دا هم کې او پخره بولم تیار راوړي دا ګوره د خزر حق نه دی ښا همون یې وو کني وو به او دا بیل خبره ده چې هغه تاسو سره احسان کوي دا علماء دا مسله لیکلې چې خزر نه جوړ شو کنه د دې د وای په خاون نشته دا په پلار ګور نه حالت کې خاون هغه سره احسان کوي پیسې په لګي کنه لګي به چې کله بیمار شي زمون پښتنو معاشره کې هم ده نو چې کله هغه سره دا احسان کوي نو خزر هم دا په کار دي دا احسان کوي چې کور کې اخلي په خلې کوي دا رنګ داغه جوړه جامي وینځي نور ها بل حفاظت او د بچو حفاظت او د خاون د مال حفاظت هغه مخ کې تیر شو چې دا د پزیمه ده او پای کې د پخلی ذکر نه وای کې د جمع وینځل ذکر نه وای دا وجره چې دې په زور نشي کولې ښا نو په دې باندې به وای خان او دا تاسو ته نه کوي چې تاسو مشکل دی کنه لګړي نو لومبي به تاسو ته ډوړې په خان دا چې سمنه د پښوی او دا داسې شي په پیاله ما تکړه نو د دنیا د پاره پاغي باندې را باندې کړی وای ټګي دا ظلم دی ځکه الله جل شانو ما ته غوړې پته ده نو سرمن بدن او باسم وای کله کله داسې وشي او سړې دی دا غد دوه خزيري چې دوه خزيري نو دې ولګي یو خدا اغه سره ډیر تعلق ساتي او دې بلې خواله ناراضي کله کله ناراضي کله میاش کې وزل راخاره شوی کله افته کې وزل راخاره شوی خو دې قسم نتی حالانکه قسم فرض دی واجب دی نو دې آیات کریمه کې اوس ذکر کوي دغه د ظلم د نساونه په هغه امورو کې چې هغه د سړي په وس کې دی ګوره خاص تا په وس کې چې څومره دی نو ته انصاف کې برابرې وکې خو کله داسې خبرې من سراږي چې پېګه سړی انصاف نشي کولای لکه سړي دوه خزيني وس هغه یو ډیره تابعدار ده اره د حکم منون کې د په نسبت دا غبلې د رړ مینا و سره ډیره ده ظاهر ده چې سوره و سره رړ مینا ډیره ده نو سره دورا باغې د ډیر نزدې کیږي کنه نو سره دې دانه وي چې تاسو خدا سي وکړو دی غاله ته داسري دی بلې خزل اقوال ودا د رړ مینا ده او د رړ په مینا باندې چا خپل اختیار نشته حدیث کې راځي نبی له سلام با خپل زنانو په مینا کې قسم کو بالکل برابرې یو شپه یو سره بلش په بلې سره بل بلې سره او چې سره وړل به نو پای کې پورا برابرې او ټول ته به یو شان دي او بیا په نبی له سلام یې الله دا زما هغه ویش ته هغه برابر والے چې زما په وس کې لري نو کوم چې زما په وس کې نه دی الله ما پاغي نه نيسي چې هغه دړل مينه ده دړل مينه پکې یې سره ډیر ده چې ډیر ده نو پاغي الله تعالی نه رانی دیولې دا غیر اختیاري ده مينه اختیاري خو نه ده تا په اختیار کې نه ده چې کوم تا په اختیار کې ده نو پای کې به انصاف کې ګوره نبی له سلام باندې ګوره قسم فرض نو عام امت باندې فرض دی لیکن دا سو خول رشی چې نبی علیہ السلام قسم نه وکړي حالانکه د قران نسته درست براشي چې نبی علیہ السلام نه الله تعالی کړه چې تاسو خپل خو خلا چې کته قسم کيو کنه کې کته یې سره یو میاشتې رې او بل سره دوه ورځې تیرې هم پتا باندې ملامت یا نشته الله رب طرف ناغت اجازه ته لیکن سره دا غینا محمد رسول الله کړه دی ولې مستحب هو کنه دا غدا پارم مستحب او هغه په مستقل عمل کړه دی دوام یې کړه دی کنه نه ته شانتي امت ته یو طریقه پرې هو چې تاسو بم غره برابرې کوي اگر چې ټول برابرې ګران د خو الله وتا پغې نه رانی دي ها ولن تستطيعو او چرېم تاسو وس نه لره انتا دلو بین النساء چې انصاف کې پمین د زنانو کې پمین کولو کې دړ پمین کې ولو حرستم اگر چې تاسو ډېر هیرس کوي او لالچ کوي چې برابرې وکم اگر چې ډېر کوشش کوي چې رد وو خو مینس کې برابرې وکم خدا بګرانې ولی یو سره دل مینه ډیر دا بری سره کومه دا خو یو کار او کفلا تمیلو کل المیل فلا تمیلو کل المیل نو مکه کیږي دی یوی تا په پورا کګه دو پت ضروره عقل معلقه چې پری دی هغه بل په شانت د زولندې دا څه بل کوي چې هغه یو لزه او بل نه نه شپې به باقاعده تقسیم تر ورځې پتا باندې نیوش نشته تاسو خپل خو رقم کور کې چې توقف یې خوشبه واقعده تقسیمي یو شپه د یوې پکور کې د کوټه کې روبل ول بل په کوټه کې ښه ځکه وی چې دا خو بهي حدیث کې راضي ابو هريره اعلان وې نبی له صلوات و سلام فرمایل د کم سړي ابو داوود ترمذی دواړو کې راضي د کم سړي چې دوه خزي او دی ولګي دی یو ته ميلان ډیر کو بے انصافی کوي کم چیرې ته پوس کړي پای کې بے انصافی کوي خو دغه کار دی کنه ته د دې اختیار نشته نو دی د قیامت پرز برازي وا هغه شیخ قایه ساقف او دایو طرف به کته ورزې دی لکه د ګوزنی په شان دی ښا دانیم طرف به کته راغور دی دی ګوزن بوالی ښا دانیم غاړه به فالج زدی دا ول دې انصاف نو کړی دنیا کې ځکه نبی له صلوات و سلام وي د دې وجنه قسم سوری اگر چراغله دی لیکن بعضی چیزونه داسري چې پای کې کله تفاوت راشي یو سره شپقي بل سره شپقي نو کورواله چې وتوي نزدېکټ نو داسې ضروري نه چې خامخاله دی وکي لیکن شپه بکی دا د پزیمه ده اخو دولت طبيعت دې دغه وختلی کړي غواړي خراب کنین نه اېګه قسم نشته ګوري ها قسم په دغه شپه کې رولو ګره زکه چې تفاوت خوشته کنه نو چې شتنو الله زکه ولو حرس کوم اگر چې تاسو ډیر هیرس کوي خدا بګرانی که تاسو را دوه میاس کې دغه شان پوره انصاف وکړي دغه مینه لکه څنګه چې وې سره دا دا ډېر کمی چرته یبه دنیا کې کې دي چې یو سره داسي چې دا غوړ غوړ خو زه سره خمینه دا یو شان دا خدا په ډېر کمی اکثر یو سره ډېرې په نسبت د بلې ادي پر فرق هم ښه ضرونه دي ستا او دا ورونو سره ستا مینه دا لیکن هغه یو سره په نسبت د بل ډېر د خدا پاغه وخت پته لګي چې دا غوړ غوړ اختلاف راشي ته کمی یو سره کېږي دا ته وایي چې را یو سره بیا ما سره یا بدل سره او ظاهر دې دې کمی غاړې ته وړې دو نو پتا ولا ګرځي دا سره مين ډیر راوکان نو ګوره رونو کیند دغه یو لاس کیند دغه کله تفاوت راشي ولې یو ډیر ثابتدار دی ول نه دی دا سره مين رااله خدړو ظاهر کې په برابرۍ کې ګوره ښا فلا تميلوا كل الميل نو دا قسم او دا عدل او دا انصاف چې دی دا په نفقه کې دی نو معنا خرچه بدواړو ته یو شان ورکه دا رنګ په نظر کولو کې دی دا رنګ پر آیات او لحاظ کولو کې دی دا رنګ په اونس کې دی دارنګ په تفقه کې دی په دې سيزونو کې دی نو فلا تميلوا كل الميل نو مکه کېږي دی یوي تا په پورا ميلان پته ضروره عقل معلقه چې پرې دی هغه بلا په شان ته د ځوړندې هغه لاړو خپل نه دی لکه شته داسې ظالمان په دنیا کې چې او خدي سره ای او هغه بلې لبیا خپلم نه دی ښا داسې ظالمان هم شته په دنیا کې الله به دې تاسو کې چې و ظالم چې کړې دی او تاسو په نکاح کې و نو بیا ولې دې خپل نه راته قسم دی ولې نه کوو دا غوړې او ټیم را روان دي چې الله جل شانو بستانه تاسو کوي چې دا ظلم کړی ښا بیا به طلاق ورکړو هغه به خاون کو ځان لکه کوي یو خارې ظلم د کړی د ستاپه نکاح کې دا عدالت هم شرم خارج دا پرېګدما او بلې غاړه کې دا غي خپل نه وردی او ډېر به پکې داسي وو چې دا خځه خپل به نه راته نو په اخر کې بچته پیسې مې سي وسره او شي کنه حج له بته یو ورځ اوس خځه تور کار کوي اوس دې ځکه حج رواني نو ډېر به پکې داسي ولې الله جل شانو ستاپه دې دوکو نه پويږي دا دوکې تکه تا دل مینا هغه سره نشته کني تا ولي او سره شپې تکاله تیر کړو یو سره دې سلور شپه کاله تیر کړو هغه غریب خوان نه راغله او دې غاړه دا غیر کله کله لړ پر خپل خاون باندې لري دا وي زما معاف کړې نو په ټیک ته الله ته پته را کنه یو ټیم را روان دی هغه مقام کې چې مکه کې دا غیر غریب زړه باندې وس تیریږي چې تل کې دې یې سره مینا کې هغه ځی راځي او غیر خپل نه ځي دا غیر دلنه بلګي خېږي او کنه او دا غسوري حالون بیا ډېر خرابي خرستو وَإِن تُصْلِحُوا كَتَاسُ جُورْجَالِ كَوَيْ إِسْلَاحَ كَوَيْ أَوْ تَتَّقُوا زَان بچکه د ظلم کولونه بخزو فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا نو بشک الله تعالی د ډېر پخنه کوونکې مهربان معنا کله کله کستانه ته داسې وشي کنه الله بر تاغه معافي خوستا کوشش بدای چې انصاف وکم او کله کله داسې وشي چې گزارنه کیږي او ته پوهیږي چې دی یې سره مين ډېر نشته دا یې خپل نه دی نو به فریدا کنه جدای کو بیلې کا وایي تفرقا او که جدا شو دا ځواله مانه خزا او خاون نو یوغن الله کلا من ساته بے پروا بکی الله هر یو د وجد فضل خپلنا الله بار یو بے پروا کی هغه بدل نه بے پروا کی دی بدل نه بے پروا کی ګوره دې مقام کې او هغه مقام کې چې په کوم مقام کې الله جل شانو ویلو چې تاسو دا خپل لونډان دی لنکاو وکې نارینه یو کزنا انا وان که ال ایام منکم مصالحین من عبادکم و حمایکم نو کتوې چر لا سو سره شتنو یو لک لا پخپل خون دی ولار مې دې ستا پخو ګر دی کتوې غریب دي سنشت دی بس دتی الله جل شانو سوی هغه مقام کې وی وان که ال ایام منکم مصالحین من عبادکم یکونو فقراء یغنیهم الله من فضله که غریبی الله به مالدار کی کله کله واده په سړي خراشی ولې دا پته خو نه لګی کنه ته د په قسمت کې نه و د خځې په قسمت کې نو چې بچي او شي کېږي شي داغه په قسمت کې نو چې بل شي کېږي شي داغه په قسمت کې تاسو ډېر کسان دا سړي دي چې دوه درې بچي داغه او شي غریبی او په دې کې یو بچي چې شي په دې کې یو تمن خلاف راشي او ځا پته څنګه لګی چې چا په قسمت کې و نو ځکه الله جل شانو هغه مقام کې ویلو او دې مقام کې هم فرمایي چې کله گزاره یو زنه کې د دې جدا شو الله په دواله دی او بل نه پروا کی دې بزان لا قبل خزقینو دي کې او غاب مېړو کې ځان لا اکنه کې نوم به خوشاله جون به خیر دینا یغن الله کل من ساته او کان الله واسعا او دې الله تعالی فراخ فضل والا حکیم حکمتونو والا دې په هر کار خپل کې اخو بیا یاد رات داویر توحید دی یو ته ګوره ویستفتونک او دا خلق تپوس لیستانا ان نسائی پا بارد زنانو کے قل توتو آیا اللہ یفتی کم فیہن اللہ حکم درکی تاسوتا پا بارد دے زنانو کے وما یتلا علیکم او اگا حکم چی بیانی کی پتاسو باندے بیانی دیشی پتاسو فیل کتاب پدی کتاب کے فیتا من نساء پا بارد یتیمانانو زنانو کی اللہ تی حقا زنانا لا توتو نہ ہننا کتا سنو ور کوي حغیتا ما کتب لهن اغه چې مقرر شوی دی غیلا د مہر او د میراث نه اغه مہر او میراث نو ور کوي او ترغبونا غواړي ان تنکحوهن چې نکاح وکي دا غی سره یا دغه کوي تاسو د نکاح کولونه دا غی سره دا وجد په صورت دا غی نه اول مستضعفین او په باراد کمزورو کې من الولدانی د بچونا د ماشومانونه وان تقومو او دا چکلک شه تاسو لیلی تاما دا یتیمانانو دا پارا بالقسط پا انصاف مانا خی احتمام و کوششو که دا یتیمانانو بارک دا انصاف وما تفعلو من خیرن اوغا چکوه حرنی کیچی فا ان اللہ کان بیه علیما نو بشکا اللہ دے پاغے بند پوها و این امراتونو کچت یو خزی خافت یریگی من بالحا دا پلخاون نو شوزن دا بدخویه داغنا خافت من بالها نشوزا یریگی د خپل خاوند د بدخوینا او اعراضا یادا د مخ ګرځولونا فلا جناح علیهما نشتا گنا پدی دوالو ان یصلحا بینهما صلحا چه صلح او کی پمین خپل کی صلحا او صلح خیر او روغ کول غره کار دی و او حضرت الانفس الشح او کی خود شوی دی پزړونو کی هرس او لالچ و ان تحسنو کتا سخجون کوئے وتتقوا ځان بچ کوئ د ظلم نه د اختلاف نه فإن الله كان بما تعملون خبيرا نو بشک الله پاغه چې تاسو کوئ خبردار دی ولن تستطيعوا او چری وسن لره ان تعدلوا بين النساء چې انصاف وکئ په منځ د زنانو کې په مینا کولو کې ولو حرصتم اگر چې تاسو ډیر حرص کوئ اگر چې تاسو حرص کوئ نو فلا تميلوا دلو تلوسلی وي یا شرطی دی یا فلا تمیلو یہ جزا در اسکو فلا تمیلو نو مکگی گے کل المیلی مکگی گے یویتا کل المیلی پا پورا کگی دو چاگ یویتا زورو کے بل پری دے فتزروها نو پریگ دے اگا بل بیا کل معلقتی پشانتا دا زولندے زولندہ دا غریبا نوالا تا خوال رازی ہونے دنکان اخلاص ہے او این تسلحو او کجور جارے کویتا سو اصلاح کویتا سو و تتقو منا قسم کوي ویش کوي په عدل باندې په انصاف او تتقو او ځان بچ کړئ د ظلم کولونه په خزو فإن الله وبشک الله تعالی کان غفور الرحیم ډېر بخنه کوونکی مهربان و ان يتفرقا او که جدا شو دا دواړه د اخزا او خاون لکه اسلام راتلنو نو یوغن الله بے پروا به کی الله کل من ساته هر یو په وجه د فضل خپل وکان الله واسعا او دی الله تعالی فراخا فضل والا حکیما حکمتونو والا دی په هر حکم خپل کې